Więcej niż magnez, więcej niż witamina D3. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 30 września, minęła 7. Anna Kowalik-Brankaty. Krzysztof Zyglewski, zapraszamy na serwis. Mniej osób na weselach, maseczki na powietrzu także w strefie żółtej. Nowe obostrzenia w związku z epidemią. Niewykluczone, że dziś poznamy ministrów w nowym rządzie. Skład gabinetu uzgodniono wczoraj. Za nami pierwsze starcie Trump-Biden w debacie prezydenckiej. Szczegóły w relacji naszego amerykańskiego korespondenta. Nowe obostrzenia w związku z epidemią koronawirusa zostaną wprowadzone jeszcze w tym tygodniu. Będą dotyczyły m.in. zgromadzeń i wesel. W strefie zielonej limit uczestników zostanie zmniejszony do 100 osób, w żółtej do 75, a w czerwonej zostanie bez zmian 50 osób. W strefie czerwonej bary i restauracje będą czynne tylko do 22, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Chcemy ograniczyć je, podkreślam, tylko i wyłącznie w czerwonej strefie. Do godziny 22. Wynika to z tego, że kończy się sezon letni. Niestety ogródki powoli są likwidowane, a ogródki zapewniały większy poziom bezpieczeństwa i mniejsze ryzyko tym samym transmisji koronawirusa. Trzecia zmiana to obowiązek zasłaniania ust i nosa na wolnym powietrzu także w strefie żółtej. Wczoraj potwierdzono 1326 zakażeń koronawirusem, zmarło 36 osób, wyzdrowiało ponad 530. Zrobiono ponad 23 tysiące testów. Skończyły się miejsca dla najciężej chorych na koronawirusa w największym szpitalu w Polsce. W szpitalu uniwersyteckim w Krakowie leczonych jest ponad 250 pacjentów z COVID-19. 20 z nich wymaga respiratora, a to zaczyna przerastać możliwości placówki, mówi dyrektor Marcin Jędrychowski. Tak naprawdę wyczerpaliśmy liczbę stworzonych miejsc intensywnej terapii, a więc oddziału, gdzie można leczyć przy użyciu respiratora. Poza tym pamiętajmy o przepisach, które dotyczą stosowania poszczególnych technik leczenia pacjentów na poszczególnych oddziałach. Respirator nie może być podłączony na bądź jakim oddziale. Respirator może być podłączony wyłącznie na oddziale, który posiada uprawnienia do podłączenia takiego respiratora. W Małopolsce do końca tygodnia ma być 160 dodatkowych łóżek, w całej Polsce 1200. Skład nowego rządu zatwierdzony. Niewykluczone, że jeszcze dziś nowi ministrowie zostaną przedstawieni opinii publicznej. Wczoraj zebrała się Rada Zjednoczonej Prawicy, by uzgodnić ostatnie szczegóły w sprawie rekonstrukcji rządu. Skład nowego rządu został już zaakceptowany przez liderów trzech partii koalicyjnych. Jarosława Kaczyńskiego, Zbigniewa Ziobry i Jarosława Gowina. Informuje wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. Ustalono, tak jak zakomunikowaliśmy, już ostateczny skład rządu. Wiadomo już, że po rekonstrukcji w rządzie będzie mniej ministrów niż do tej pory, prawdopodobnie 14 lub 15. Koalicjanci PiS-u, czyli Porozumienie i Solidarna Polska, mają otrzymać po jednym resorcie. Do rządu najprawdopodobniej w randze wicepremiera wejdzie Jarosław Kaczyński. Będzie szefem Komitetu Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości i Obrony Narodowej. Pełny skład nowego rządu powinniśmy poznać w najbliższych dniach. Karol Surówka, Polskie Radio. Zakończyła się pierwsza telewizyjna debata kandydatów w amerykańskich wyborach prezydenckich. Donald Trump i Joe Biden przez półtorej godziny ostro spierali się między innymi o Sąd Najwyższy, koronawirusa, gospodarkę i protesty w amerykańskich miastach. Joe Biden przedstawiał prezydenta Trumpa jako polityka, który nie dba o zwykłych Amerykanów, reprezentuje głównie bogatych i poniósł porażkę w walce z koronawirusem. On nie ma żadnego planu, ten człowiek nawet nie wie, o czym mówi. W odpowiedzi Donald Trump ostrzegał, że plan Joe Bidena spowoduje ogromne szkody gospodarcze. On chce ponownie zamknąć gospodarkę, czym doprowadzi do zniszczenia kraju. Prezydent USA przedstawiał swego rywala jako zakładnika radykalnego skrzydła partii. Mówiąc o relacjach rasowych, Donald Trump podkreślał, że przemoc na ulicach jest niedopuszczalna i przedstawiał siebie jako orędownika prawa i porządku. Joe Biden zarzucał prezydentowi Stanów Zjednoczonych, że dolewa oliwy do ognia. Donald Trump przez większość dyskusji był w ofensywie. Kandydaci często przekrzykiwali się, a debata wielokrotnie przeradzała się w chaos. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Będzie drożej na płatnym odcinku autostrady A4. Od jutra za przejazd między Krakowem a Katowicami kierowcy samochodów osobowych zapłacą 24 zł. Za podniesienie szlabanu na każdej bramce zamiast 10 zł trzeba będzie zapłacić o 2 zł więcej. Ostatni raz podwyżki były 5 lat temu, tłumaczy Rafał Czechowicz, rzecznik spółki Stalexport zarządzającej autostradą. W ciągu tych 5 lat myślę, że wszyscy obserwujemy zmianę cen wielu produktów i usług. Zmieniły się także koszty utrzymania i rozwoju autostrady A4. Przeciwna podwyżką była Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, mówi Iwona Mikrut z krakowskiego oddziału dyrekcji. Uważamy, że nie powinno być tych podwyżek. Zapewne nie wszyscy będą wybierali autostradę jako główną drogę pomiędzy Krakowem i Katowicami. Może się okazać, że ten ruch przeniesie się na drogi sąsiednie. Podwyżki dotyczą tradycyjnej formy płatności przy bramkach, nie dotyczą użytkowników aplikacji i zdalnych systemów opłat. To był Serwis Trójki. Sport, Krzysztof Łoniewski. Rosyjski żużel rośnie w siłę. Reprezentacja tego kraju przyjechała do Bydgoszczy i odprawiła naszą nie o włos, lecz 52-38 w towarzyskim spotkaniu poprzedzonym wprowadzeniem do Galerii Sław Reprezentacji Polski mistrza świata Tomasza Goloba. Najwięcej punktów, 14 dla biało-czerwonych, wywalczył Bartosz Zmarzlik. W ekipie gości najskuteczniejszy był Emil Sajfudinow z dorobkiem 12 oczek. Z Bydgoszczy do Paryża nieco ponad 1400 km, ale pogoda niemal identyczna i w chłodzie po kortach Rolanda Garrosa uwijali się wczoraj znani tenisiści. Nowak Dżokowicz nie miał zamiaru mitrężyć czasu i odprawił Szweda Mikaela Imera w nieco ponad półtorej godziny. Z kolei Stefanos Tsitsipas chyba postanowił, mówiąc sportowym slangiem, mocno przepalić się w pierwszej rundzie, bo z Hiszpanem Jaume Munarem ganiał drugie tyle co Dżoko i do zwycięstwa potrzebował 5 setów. W sprawach piłkarskich w fazie grupowej Ligi Mistrzów zameldowało się Dynamo Kijów z Tomaszem Kędziorą w składzie po gładkiej wygranej 3-0 z Chętem oraz Ferencvaros i Olimpia. Ekipa z Budapesztu 0-0 zremisowała z Molde, podobnie jak Taspireusu z Omonią Nikozja. Liverpool oczywiście miejsce w Champions League jako mistrz Anglii ma zaklepane z urzędu, ale czy w pierwszej kolejce będzie mógł skorzystać ze sprowadzonego dopiero co z Bayernu Monachium Thiago Alcantary? Czas pokaże. Hiszpan dowiedział się wczoraj o pozytywnym wyniku testu na obecność COVID-19. Skoro jesteśmy na Wyspach, to w meczu 1/8 finałów w Pucharze Ligi Angielskiej, meczu derbowym, Tottenham wyeliminował Chelsea po serii rzutów karnych. Po 90 minutach był remis 1-1. Wątek piłkarski kończymy wynikami 2 spotkań w Fortuna pierwszej lidze. Najpierw Zagłębie w Sosnowcu po 1 zremisowało z Widzewem Łódź, potem Arka w Gdyni 0-2 przegrała z GKS-em Tychy. 2 mecze na zapleczu piłkarskiej Ekstraklasy, 2 w siatkarskiej plus lidze. Starczą z Dolnego Śląska na Warmię wracają zawodnicy Indykpolu AZS-u Olsztyn. 3-0 ograli Kuprum Lubin. 3 punkty zostały z kolei w Zawierciu, przez które pierwszy pociąg przyjechał w połowie XIX wieku. Tu Aluron Warta przed własną publicznością też 2-0 pokonał GKS Katowice. Kończymy szermierką, o której mówimy rzadko. Aleksandra Shelton, znana zdecydowanie lepiej pod panieńskim nazwiskiem Socha, w sporze z PKOL-em i Polskim Związkiem Szermierczym dopięła swego. Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy do Spraw Sportu w Lozannie, o który oparła się cała sprawa, wyraził zgodę na reprezentowanie przez nią Stanów Zjednoczonych. Shelton ma amerykański paszport. Jak łatwo się domyślić, Amerykaninem jest jej mąż. I tu stawiamy kropkę. Znów o sporcie na naszej antenie za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno, ale na północy i zachodzie z przejaśnieniami. Na południu i wschodzie i w centrum deszczowo. Miejscami opady będą intensywne. W górach porywisty wiatr. Termometry pokażą 13 stopni w Małopolsce, 17 w centrum, do 19 na Podlasiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A, studenci. Ci to mają dobrze, Barbara. Jak dobrze, Marian? Oni się muszą tyle uczyć. Oj, mają dobrze w Media Expert, bo kupują taniej nawet o 50%. No to przecież o połowę taniej, Marian. Czekaj. A nie, no masz rację, tak. Teraz skomponuj swój zestaw studencki w Media Expert. Wybierz produkty w promocji 10% rabatu na drugie urządzenie lub 25% na trzecie lub 50% na czwarte. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. To nowość. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 9 minut po godzinie 7. Cały czas są z Państwem Iwanka Kunewa, Jacek Frenzel i Michał Kirmuć, który ma dzisiaj trochę taki sentymentalny nastrój. To był wielki przebój pod koniec lat 80. na trójkowej liście. Edie Brickell and the New Bohemians. What I Am. I'm not aware of too many things. I know what I know. Eddie Brickell and the New Bohemians. Jedna z najsympatyczniejszych osób z branży muzycznej, z jaką miałem okazję kiedyś porozmawiać. Trochę szkoda, że tak zniknęła, chociaż cały czas wydaje płyty z różnymi projektami, ale jakoś od dawna o niej nie słyszeliśmy. Za to mamy teraz, no, przed nami rozmowa, ale zanim zadzwonimy do artysty, to fragmencik jego pierwszej solowej płyty. Maciek Meller. Have a lead. Oh. już prawie 2 tygodnie od premiery płyty Zenit, z której pochodzi utwór Trip Macieja Mellera, niegdyś jednego z filarów grupy Quidam, potem przez chwilę projekt Meller, Gołyźniak, Duda, ostatnio Riverside i Maciek Meller jest z nami. Witam cię, Maćku. Witam, dzień dobry państwu. Przede wszystkim gratuluję ci płyty solowej, pierwszej. Jesteś na scenie aktywny od mniej więcej ćwierć wieku. Co się stało, że dopiero teraz zdecydowałeś się nagrać pierwszy solowy album? To znaczy, właściwie to, prawdę mówiąc, to w ogóle się nie spodziewałem, że nagram album solowy kiedykolwiek. Także nie wiem, czy to dopiero teraz. Ja się cieszę chyba, że w ogóle on powstał. Nigdy nie miałem jakichś takich aspiracji. Ja bardzo lubię grę zespołową, lubię pracować w grupie, w zespole, wymieniać się energią i pomysłami. No ale jakoś tak w naturalnym procesie wyszło, że chyba chcę spróbować takiego zadania się podjąć i około 2 lat temu zacząłem debatować, myśleć o tym. Mhm. Pojawiły się jakieś tam dziury w aktywnościach Riverside, w którym występuję. No i tak jakoś chciałem zrobić coś z tym czasem wolnym. Miałem troszkę pomysłów w szufladzie i jakoś za to się zabrałem i jest płyta. No właśnie, zastanawiałem się, czy ta wymuszona przerwa w działalności Riverside spowodowana sytuacją na świecie, to był ten główny element, który sprawił, że zabrałeś się za pracę nad płytą, ale jak mówisz, jeżeli to zaczęło się już 2 lata, to sytuacja z koronawirusem i pandemią nie miała wpływu specjalnie na decyzję. Nie. To w ogóle nie miało wpływu. Ja zacząłem pracę nad domknięciem demo w listopadzie zeszłego roku na zlocie fanów Riverside Shelter of Mine w Warszawie. To był chyba 2 lutego albo 1. Ja się chwaliłem, że jesienią będzie płyta moja solowa pierwsza, na pewno. A jak wiemy, pandemia gdzieś tam chwilę potem, miesiąc chyba albo 1,5 później wybuchnęła. Mhm. I jakby ja miałem już taki plan, że ta płyta będzie jesienią, także to nie miało wpływu. Czyli słowa dotrzymałeś. Przywitaliśmy się dzisiaj z tobą utworem Trip. To jest rzecz, która powstała w okresie współpracy Tria, Duda, Meller, Gołyźniak, Duda. Jest współautorem tej kompozycji, jest oczywiście Mariusz Duda. Ale powiedz, czy to są tylko kompozycje, które powstały mniej więcej w tym czasie, czy także jednak rzeczy gdzieś jeszcze z czasów, gdy byłeś członkiem grupy Quidam? To znaczy, akurat Trip to jest jakiś szkic Mariusza, który był brany pod uwagę przy Lunatic Soul dwójce Mariuszowym. Później Mariusz przysłał ten szkic do mnie z propozycją do użycia w Trio, ale po kilku dniach sam się wycofał z tego, ale ja sobie to zostawiłem i jak przyszedł odpowiedni czas, czyli teraz, to wykorzystałem ten szkic, zrobiłem troszkę to po swojemu i jest na płycie, więc to jest kompozycja Mariusza. A z czasów Quidamu pochodzi główny temat kompozycji Frozen, który jest taki charakterystyczny w tym utworze. To jest rzecz, którą wciskałem kolegom z Quidamu jeszcze chyba przed płytą Psycho. On przechodził różne metamorfozy. Ja go próbowałem w taki sposób i w inny, ale jakoś nikt go nie chciał. No i zostałem ja z nim. Powiem ci szczerze, że słuchając twojej płyty Zenith, miałem takie nieodparte poczucie, że ta muzyka powinna zabrzmieć na żywo. Masz takie plany, by z tymi muzykami wyjść na scenę? Co mam ci powiedzieć? No, nie mam takich planów, bo w ogóle cokolwiek koncertowego trudno dzisiaj planować w tym momencie. To mogę odpowiedzieć inaczej trochę. Miałbym takie marzenie, żeby kiedyś to zagrać i żeby to zagrać właśnie z tymi muzykami, bo mi się znakomicie pracowało. Chociaż pracowaliśmy zdalnie właściwie, ale byłbym, wydaje mi się, bardzo szczęśliwy. Byłoby bardzo ciekawie spotkać się w sali prób i na scenie wykonać te utwory. Także bardzo bym chciał, ale nie mam takich planów. Jak powiedziałeś, jesteś zwolennikiem pracy zespołowej, więc na ile dużym wyzwaniem dla ciebie była praca nad własną płytą jako ta osoba, która musiała podejmować wszystkie decyzje sama i te decyzje ostateczne? To znaczy ja nie tyle jestem zwolennikiem, co ja po prostu lubię tak pracować. Lubię się wymieniać, lubię jak ktoś mnie też jakby inspiruje z jakimś swoim pomysłem, czy jakimś dźwiękiem, czy rytmem, czy czymkolwiek. Natomiast taka praca była dla mnie o tyle dużym wyzwaniem, że bo ja też oczywiście dałem wolną rękę właściwie muzykom. Ja podałem tylko jakieś ramy, w jakich się poruszamy. Podałem harmonię, melodię, rytm, znaczy tempo utworu. Natomiast reszta to jest, to już docieraliśmy się jakoś tam razem. Natomiast o tyle wyzwanie dla mnie było, że bałem się troszkę brać odpowiedzialność za całość, czyli rzeczywiście trzeba było decydować w tych ostatecznych momentach, że dobra, zostawiamy tak. Tak jest okej, tak chcę. I to było dla mnie najtrudniejsze chyba. Aczkolwiek okazało się to całkiem też przyjemne finalnie, bo efekt jakby okazał się być na tyle dobry i satysfakcjonujący, że ta odpowiedzialność nie była taka straszna. No dobrze, Maćku, dziękuję Ci w takim razie, że znalazłeś chwilę. Wiem, że jesteś teraz w drodze z Warszawy do Inowrocławia. Jak słyszę coś, co na drodze się dzieje niedobrego, więc jedź ostrożnie i mam nadzieję, odwiedź nas tutaj w studiu jak najszybciej będziesz mógł. I mam nadzieję, że wtedy będziemy mieli okazję trochę szerzej porozmawiać dłużej o tej Twojej nowej płycie. Dziękuję Ci jeszcze raz za ten poświęcony czas. Wpadnę z przyjemnością. Dziękuję bardzo za rozmowę. A skoro wspomniałeś o utworze Frozen, no to na zakończenie Frozen. I froze in a strange pose with tight legs and tied down. From the world. Zapraszamy do reklamy. Babcia! Tak zmarzliśmy na spacerze, że cała się trzęsę. Chyba mnie przewiało. Kochanie, przygotuję wam pyszną malinową gripowitę. Na odporność. Samo bogactwo naturalnych ekstraktów z owoców. Szybko rozgrzewa i jak smakuje. Wiem, co mówię. To dla mnie najlepszy sposób. Gripowita to suplement diety z naturalnymi źródłami witaminy C pochodzącymi z owoców. Zawiera cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Wypróbuj też rozgrzewającą gripowitę imbir z miodem i imbirem, który wspiera układ oddechowy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I jest dokładnie 7:30. Skrót informacji, Krzysztof Zyblewski. W najbliższym czasie należy spodziewać się podobnej liczby zakażeń koronawirusem, mówi minister zdrowia. Andrzej Niedzielski przypomniał, że w ostatnim tygodniu notujemy dynamiczny wzrost, a dziennie występuje ponad 1000 przypadków. To jest konsekwencja przywracania normalności, czyli naszego powrotu do takiego standardowego modelu pracy, powrotu dzieci do szkół, powrotu do takich zwykłych czynności, które wykonywaliśmy przed pandemią. Wczoraj potwierdzono 1326 zakażeń COVID-19, zmarło 36 osób, wyzdrowiało 535. Nad ranem naszego czasu zakończyła się pierwsza telewizyjna debata kandydatów w amerykańskich wyborach prezydenckich. Do Białego Domu startują urzędujący prezydent Donald Trump i kandydat demokratów Joe Biden. Przed telewizyjnymi kamerami były ostre starcia, personalne ataki, wzajemne oskarżenia, dyskusje z prowadzącym i chaotyczne wymiany zdań. Trump kwestionował dokonania Bidena jako polityka i ostrzegał przed oszustwami wyborczymi. Kandydat demokratów przekonywał, że prezydenta nie obchodzi los zwykłych ludzi. Komentatorzy za oceanem oceniają, że debata należała do najbardziej chaotycznych w historii takich pojedynków. Wciąż brakuje krwi w stacjach krwiodawstwa. Sytuacja jest trudna, jak zawsze po wakacjach, a dodatkowo wzmożona przez pandemię. O wsparcie apeluje Barbara Ociepa, kierownik terenowego oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Częstochowie. Nie ma takiej fabryki, która gdzieś są jakieś sprytne guziczki, które wciśniemy i A+, czyli na zero minus nagle nam się pojawi. Tak nie ma. Zachęcamy do oddawania krwi, bo no to jest bezcenne. To nie jest lek, który możemy kupić w aptece. Musi jedna osoba uratować życie drugiej osobie. W Częstochowie krew można oddać w terenowym punkcie działającym przy ulicy Kopernika 38. Pełny serwis o 8:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Tylko do końca dnia można jeszcze zgłaszać własne projekty do Krajowego Planu Odbudowy lub wnieść uwagi do tych przygotowanych przez Ministerstwo Rozwoju. Krajowy Plan to dokument, który musi opracować każdy kraj członkowski, aby skorzystać z unijnego Funduszu Odbudowy. Polska może dostać ponad 57 miliardów euro dotacji i pożyczek. Uwagi można składać przez stronę planodbudowy.gov.pl. Ponad 19 milionów. Tylu było aktywnych klientów bankowości internetowej w drugim kwartale. Tak wynika z raportu Netbank Związku Banków Polskich. Wzrost przytłumiło zamknięcie gospodarki, ale to i tak historyczny wynik. Największe wzrosty odnotowały płatności mobilne, mówi wiceprezes związku Włodzimierz Kiciński. Bankowość mobilna szybko zyskuje na użyteczności i ta funkcjonalność przekonuje coraz większą liczbę klientów, którzy ją wykorzystują. Jest zgoda Komisji Europejskiej na pomoc dla polskich lotnisk. Do branży trafią 142 miliony złotych. Program przewiduje rekompensaty dla lotnisk, które poniosły straty podczas pandemii koronawirusa między 15 marca a 30 czerwca. Spadek dochodów był związany z wprowadzonymi ograniczeniami dotyczącymi międzynarodowego ruchu lotniczego. Polski program wsparcia zaakceptowany przez Komisję Europejską ma specjalną klauzulę, która ma chronić przed wypłatą pieniędzy ponad rzeczywiste straty. Sumę przekraczającą poniesione szkody lotniska będą musiały zwrócić do budżetu państwa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na Wall Street niewielkie spadki zamknęły serię trzech wzrostowych sesji z rzędu pod kreską Dow Jones, S&P i technologiczny Nasdaq. Waluty. Złoty umocnił się wczoraj w stosunku do głównych par walutowych po wielu dniach drastycznych spadków. Za euro płacimy teraz 4,54, za dolara 3,86, a brytyjski funt 5 zł i 5 groszy. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę.

T-Rex i Get It On. Przypominam, Mark Bolan dzisiaj świętowałby swoje 73. urodziny. Wspominałem Państwu kilka dni temu o tym, że zacząłem trochę buszować po archiwum radiowym, no i czasami natrafiam tam na niezwykłe perełki. Szukając jednych utworów, odnajduję takie, o których istnieniu w ogóle nie wiedziałem. Grzegorz Markowski w połowie lat 80. nagrał piękny album, niewydany do dzisiaj, na płycie kompaktowej Kolorowy telewizor. Na końcu tej płyty był poruszający utwór Malowane dni. No i okazało się, że znalazłem ten utwór, ale w wersji, o której istnieniu w ogóle nie wiedziałem. Grzegorz Markowski i Malowane dni. taka trochę bardziej zachowawcza, delikatna wersja tego utworu, ale równie piękna jak i ta znana z płyty Kolorowy telewizor. Tych rzeczy z archiwum, które zbieram gdzieś sobie do jednego folderu, jest coraz więcej, więc mam nadzieję, że będę miał okazję w przyszłości Państwu więcej takich perełek zaprezentować. Może jeszcze dzisiaj coś uda się z tego folderu wygrzebać. A teraz w piotrkowskiej Mediatece 800-lecia powstanie Strefa Odkrywania Wyobraźni Aktywności, w skrócie SOWA. To wspólny program Centrum Nauki Kopernik i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Piotrkowska strefa jest pierwszą w kraju. Kolejna ma powstać w Raciborzu. Projekt swym zasięgiem ma objąć 32 placówki w średnich miastach. Będzie to przestrzeń edukacyjna i naukowa, w której wszyscy zwiedzający, a zwłaszcza ludzie młodzi. Dyrektor naczelny Centrum Nauki Kopernik Robert Firmhofer. Będą mogli samodzielnie przeprowadzać eksperymenty przy pomocy interaktywnych eksponatów. Te eksponaty zostaną w całości zaprojektowane i zbudowane w Centrum Nauki Kopernik. Będziemy przy tym opierać się na naszym doświadczeniu, najlepszych wzorcach i postaramy się takie najlepsze, a jednocześnie łatwe w obsłudze eksponaty zapewnić dla Mediateki, a także dla szeregu innych ośrodków w Polsce. Eksponatom będzie towarzyszyła także dodatkowa strefa, strefa aktywności, którą nazwaliśmy majsternią. Ona również jest oparta na wzorcu z Kopernika. Motyw przewodni tej strefy brzmi: myślisz lepiej niż myślisz, dlatego że będzie to przestrzeń, w której ludzie będą mogli rozwiązywać problemy poprzez konstruowanie i budowanie. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciech Murdzek. No jestem przekonany, że musimy otwierać bardzo interesujące perspektywy dla młodzieży. Te perspektywy powinniśmy pokazywać tutaj na miejscu, licząc, że wciągnięta w tą pozytywną grę młodzież, wciągnięte dzieci rzeczywiście są tą najlepszą inwestycją naszą, która wykracza ponad wszystkie nawet megaprojekty infrastrukturalne czy jakiekolwiek inne, bo to jest przyszłość. Ona może się objawić w humanistyce, może się objawić i oby w gospodarce, może się objawić w przestrzeni bezpieczeństwa zdrowotnego, ale to się zaczyna jako przygoda już tutaj, już teraz. To będzie przestrzeń, która będzie sprzyjała rozwijaniu tych kompetencji, które w moim przekonaniu są kluczowe w XXI wieku. To nie będzie miejsce zdobywania wiedzy w sensie podręcznikowym. To będzie więc miejsce, w którym będzie można samodzielnie odkrywać świat, samodzielnie zadawać światu pytania i uzyskiwać na nie odpowiedzi. Będzie można zobaczyć, jaką rolę odkrywają nasze kompetencje, czego powinniśmy się uczyć, żeby w przyszłości osiągnąć sukces zawodowy. To jest takie otwieranie wrót do tego, żebyśmy mieli zdolnych właśnie naukowców, zdolnych lekarzy, zdolnych inżynierów, też humanistów, którzy będą pracowali nad kolejną Nagrodą Nobla i tak dalej, i tak dalej. No to się gdzieś zaczyna i to jest piękna forma, dlatego z przekonaniem byłem orędownikiem właśnie tego wyjścia poza Warszawę, a jak mamy takie miejsca jak Mediateka w Piotrkowie, gotowe wręcz i z serdecznym zaproszeniem do współdziałania, no to oczywistym jest, że ten efekt zgadzania się do czasu, miejsca nastąpił i cieszymy się, że pierwsza placówka właśnie w ramach projektu SOWA wchodzi w fazę takiej realizacji konkretnej. W spotkaniu udział wzięli także wicewojewoda łódzki Krzysztof Cieciura, prezydent Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztof Chojniak oraz przedstawiciele władz miasta i Rady Miasta. Była tam także nasza reporterka Monika Gosławska. Kilka dni temu, prezentując nowy utwór Katarzyny Pietras, wspominałem, że trójkowi słuchacze powinni pamiętać utwór sprzed 2 lat. Nazywa się Żyta Smak, a jeśli ktoś nie pamięta, to ja go teraz przypomnę. Się chłop ponudzić będzie mógł. Aha. Z góry nam dobrze się przygląda. My tu gotowi na znak, bo życie, że ta ma smak gorzą, nasycone powietrze, namiętności i głód, no to szybkie pół. Mamy się z czego śmiać, jeszcze łyk, na cyklu wiemy najwięcej. Gdy okazji brak, znajdziemy ją i tak. Znajdziemy ją i tak. Co się stało, co zagnąłem taki wstyd? Pijamy stąd, nie odleci przecież nikt. Już ledwo stoi z pistoletem w ręku, patrz. On sam do siebie mierzy, to już koniec naszą. Wszyscy jesteśmy tacy sami, od morza aż do Tatr, aż do Tatr. Jak w łeb nie trafisz, ty to trafi ciebie szlak. To życie, że ta ma smak goryczą, nasycone powietrze, namiętności i głód, no to szybkie pół. Mamy się z czego śmiać, jeszcze łyk, na cyklu wiemy najwięcej. Gdy okazji brak, znajdziemy ją i tak. Życie, że ta ma smak goryczą, nasycone powietrze, namiętności i głód, no to jeszcze pół. Mamy się z czego śmiać, jeszcze łyk, na cyklu wiemy najwięcej. Gdy okazji brak, znajdziemy ją i tak. To życie, że ta ma smak, a nam zmrożone smak. Katarzyna Pietras i Żyta Smak. Jeszcze raz zerknę sobie do tego folderu z archiwum. Kiedy Grzegorz Markowski nagrywał solowe rzeczy, również Zbigniew Hołdys stworzył projekt Plugawy Anonim. Ten projekt pozostawił po sobie tylko dwa nagrania studyjne, no ale na szczęście w archiwum zachował się zapis występu z Opola z 1986 roku. Więc teraz fragmencik tego występu. Utwór Ludzie. Pokazuj palcem, nie mów wiem. Nie przyznawaj się i nie mów nie. I nie wiesz im. Nie patrz nigdy w oczy ludziom złym. Ludzie to cyferki twym. Nigdy na nich nie być, lecz ich licz i nie wiesz nic. Siedząc na podłodze ujrzysz ich, jak pełzają trzaskiem bije czyjąś twarz. Nie wiesz mi. Nie wiesz mi. Nie